W Lidlu zapłaciliśmy ponad 14 zł mniej. To jasne jak słońce. Jak piknik, to do Lidla. Bo koszyk 15 przykładowych produktów na piknik w Lidlu był tańszy niż w Biedronce. Szczegóły na Lidl.pl, / koszyk Lidla. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Kolumbijczyk na zlecenie Rosji podpalił składy budowlane w Warszawie i Radomiu, ustaliła ABW. Najbliższe dni pogodowo spokojne, zapewniają służby. Trwa sprzątanie po ulewach na północy. 45 lat pracy na mieszkanie. Tyle czasu, żeby je kupić, trzeba zarabiać w Hiszpanii. Kolumbijczyk działający na zlecenie rosyjskiego wywiadu stoi za dwoma podpaleniami, ustaliła Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 27-latek miał podpalić składy budowlane w maju zeszłego roku w Warszawie i Radomiu, poinformował rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Wiemy już, że był wcześniej instruowany i szkolony przez osobę powiązaną z rosyjskimi służbami wywiadowczymi, z rosyjskimi służbami specjalnymi. Uczyli go, jak przygotowywać materiały zapalne, koktajle Mołotowa. Uczyli go, jak dokumentować te podpalenia. I do pierwszego podpalenia doszło 23 maja ubiegłego roku w Warszawie. Kolumbijczyk usłyszał zarzuty popełnienia czynu o charakterze terrorystycznym. Grozi mu do 10 lat więzienia, od 10 lat więzienia do dożywocia. Mężczyzna podpalił też zajezdnię w stolicy Czech Pradze. Tam został aresztowany i skazany. Po trudnym weekendzie i poniedziałku dalsza część tygodnia pogodowa powinna być spokojniejsza. Problemy, ale dużo mniejsze, mogą być jedynie na krańcach wschodnich. Z tych prognoz IMGW, tych aktualnych, którymi dysponuję, wskazuje na to, że najbliższe dni będą spokojne. Aktualnie jedynie północno-wschodnia część Polski może być objęta ostrzeżeniami pierwszego stopnia, ale no, to nie będzie żadna dramatyczna sytuacja. Powiedział nam rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Od wczoraj do 6 rano strażacy w związku z nawałnicami interweniowali 3200 razy. Ostatniej nocy najbardziej ucierpiały Warmia i Mazury. Tam strażacy od kilkunastu godzin walczą ze skutkami ulew. Najpoważniejsza sytuacja jest w tej chwili w powiecie elbląskim. Interwencji w warmińsko-mazurskim było ponad 360. Najwięcej powiat elbląski, ponad 90, powiat nowomiejski blisko 50. W podobnej liczbie było to w powiecie działdowskim, również nidzickim i iławskim. Przez większość nocy strażacy walczyli w Tolkmicku. Tam była sytuacja dosyć poważna. Na miejscu było 29 zastępów, 153 strażaków. Między innymi używane do wypompowywania tej wody były dwie pompy wysokiej wydajności. Następnie trzecia była wsparta. Obecnie w Tolkmicku sytuacja już się stabilizuje. Jak dodaje Grzegorz Różański z warmińsko-mazurskiej straży pożarnej, trwa wielkie sprzątanie we wsi Suchacz w gminie właśnie Tolkmicko. Woda w miejscowym strumieniu już opada, wciąż trwa wypompowywanie wody z piwnic. Minister energii Miłosz Motyka mówi w Trójce, że Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji odwołała przewodniczącego, aby nie brać odpowiedzialności za jego działania. Maciej Świrski został odwołany wczoraj, jego miejsce zajęła Agnieszka Glapiak. Wcześniej Sejm wyraził zgodę na postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Minister Miłosz Motyka zwrócił uwagę w Bez Uników w rozmowie politycznej w Trójce, że szefa Krajowej Rady odwołały osoby związane z PiS-em. To pokazuje też takim szerokim spektrum, jak Prawo i Sprawiedliwość, bo to także nominaci PiS-u głosowali, właśnie traktuje swoich talibów. Więc zawsze lepiej nie być talibem, a być zdroworozsądkowym człowiekiem i w odpowiednim momencie przeciwstawić się złu. Pan Maciej Świrski szedł za złem, zło kreował, no i dzisiaj ma tego konsekwencje. Myślę, że Krajowa Rada nie chciała po prostu brać na siebie tej odpowiedzialności, nie chciała też, aby wizerunek całej Rady ucierpiał. Myślę, że nie chciałaby firmować te fatalne działania i decyzje pana Świrskiego. Wobec Macieja Świrskiego sformułowano 10 zarzutów, wśród nich jest nieprzekazywanie środków z abonamentu należnych mediom publicznym i blokowanie koncesji dla nadawców prywatnych. Ponad 45 lat, tyle musi oszczędzać przeciętny hiszpański pracownik, aby kupić mieszkanie. Tak wynika z raportu opublikowanego przez Hiszpański Związek Zawodowy Pracowników. Zapoznała się z nim nasza korespondentka Agnieszka Zielińska. Z raportu wynika, że przeciętny pracownik musiałby odkładać 40% swojego wynagrodzenia przez ponad 45 lat, aby kupić mieszkanie. Poziom 40% eksperci uznają za granicę bezpieczeństwa. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w regionach turystycznych, takich jak Madryt, Katalonia i Baleary. Cena mieszkania sięga tam 25 rocznych pensji. Związkowcy zwracają też uwagę na sytuację na rynku najmu. W takich sektorach jak hotelarstwo, rolnictwo i handel, czyli tam, gdzie zarobki są najniższe, wielu pracowników praktycznie przeznacza cały cały swój miesięczny dochód na wynajem mieszkania. Według Związku Zawodowego dostęp do mieszkania stał się w Hiszpanii dobrem luksusowym, niedostępnym dla wielu osób pracujących na pełen etat. Związek domaga się zmian systemowych, podwyżek płac, stabilnych umów o pracę i rozbudowy mieszkań komunalnych. Z Hiszpanii Agnieszka Zielińska, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurne, ale z rozpogodzeniami. Najwięcej słońca na zachodzie, ale wszędzie może padać, na wschodzie intensywnie. 17 stopni na Podhalu, 20 nad samym morzem, do 22 w centrum. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już prawie 5,5 minuty po godzinie 10. Dobrego dnia. Zuzanna Olbińska, Anna Regulska, Justyna Grabasz. Dzień dobry, będziemy z Państwem jeszcze do godziny 11. One, two, three, go! My baby don't mess around because she loves me so. A to oczywiście Outcast. Do głośnego śpiewania w samochodzie, przy śniadaniu, pod prysznicem. To zależy, gdzie słuchają Państwo trójki. No właśnie, słuchają. Dzisiaj poza muzyką, której mamy naprawdę dużo, będziemy słuchać także ciszy. Michał Margański opowie nam o pewnej słynnej kompozycji złożonej z samych pauz, trwającej 4 minuty i 33 sekundy. To słynne 4:33, ale to dopiero po 10:30. Kwadrans przed 11:00 zajrzymy natomiast na festiwal Dwa Brzegi i sprawdzimy, na jakie filmy najbardziej czekają festiwalowicze. Mamy także dla Państwa płytę tygodnia. Tym razem jest to album Alfredo Two, czyli druga wspólna płyta amerykańskiego rapera Freddiego Gibbsa i producenta The Alchemist. Gas Station Sushi to przed nami. One take, Jake. Dusty. Yeah. Huh. Fell back but never fell down. Condo sunny yells. Drop the scale but never scale down. Put the rabbit on the cross, they had me nailed down. Since they did my ultrasound, bitch, I've been hellbound. Hellraiser, sat at the table with some elite gangsters. Deep favors, gave the best dope I got, lived Anita Baker. Insane, double deuce with the 1200 years old, I'ma be game banging. Stuck in my ways, the more I exist and shit, but my age changed. Shit hit different when you realize life a solo mission. Even y'all look, I ain't losing under no conditions. No permission needed for me to tee up and throw the V up. Put your fucking mob in the mausoleum, my car the cleaners. Every time I focus, I leave a fetus. These hoes egregious. Got your baby sis on the blade, finna break that hoe to pieces. $100 holler, stay hot and ready like Lil Caesars. Smokers, get your loaf for a piece of cheese and some Reggie Reefer. Hungry like I never rapped before. Yeah. But after this, I might not rap no more. Ego just went to the feds. I can't touch a pack no more. Still crying tears over trail. I can't see Mac no more. Yeah, I did your shit before she get me 10 like Tory. None of these stuff to none of these hoes could tell my story. I keep it pushing, leave a bitch in the dust. Mistaken love for lust. We ain't got shit if we ain't got trust. It ain't no love in us. We get the prison with the drugs and us. We get sitting in, you shits it out as you thug or what? Christian shit on my dog, I feel like a bitch if I don't gon' slug him up. White supremacy been killed up looking at the troopers. We ain't got no love for us. Really, we ain't got no love for us. Fell back but never fell down. Porsche building sunny yells. I can't put the yell down. Ever since they showed my ultrasound, nigga, I should hell bound. Once I put that fin on the scale, I never scaled down. Yeah. But this life ain't shit but drama for me. I'm just doing this shit to keep my heat, lights and water running. Yeah, don't know if Donald or Kamala for me. But I really don't get no fuck. It's about a dollar for me. Pop them for me. You say you gang, then bitch gon' drop them for me. Really don't need no help with no ops. They ain't no problem for me. I'ma just see these again and bump into them. Put gun to them, run through them. Make them dookie, gas station sushi. Yeah. Fell back but never fell down. Porsche building sunny yells. I can't put the yell down. Ever since they showed my ultrasound, my mama blessed the child. Could've ran that Fetty by myself and I should be best without. Yeah. If keep it GB like all three in you. Or start a Chevy up, don't start me in you. Set myself apart from all these niggas. It's Gangsta Kane, bitch. Bardzo gęste brzmienie, bardzo miło bujające. The Gas Station Sushi, czyli fragment naszej płyty tygodnia, albumu Alfredo Two. Ten numer dwa w tytule oznacza kontynuację wspólnego projektu Freddiego Gibbsa i The Alchemist, ale to tak naprawdę ich trzeci wspólny album. Mają na swoim koncie jeszcze płytę, na której pojawia się raper Currency. A jeśli chodzi o ten album, no właśnie, polecam w całości, zresztą jeszcze dzisiaj będziemy, nie dzisiaj, przepraszam, w tym tygodniu będziemy wracać do tego albumu, bo to jest nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Na płycie gościnnie pojawiają się na przykład Anderson .Paak i Larry June. Zdecydowanie warto, szczególnie w takie deszczowe popołudnie, zanurzyć się w te rapowe dźwięki. No to teraz klimat zupełnie inny. Kolor i klimat i bluszcz to przed nami.

Znakomita Niloufer Janie, artystka, którą już niedługo, za kilka dni, w piątek, będzie można usłyszeć na OFF festiwalu, a ja po raz kolejny powiem, że naprawdę się nie mogę doczekać. Just a Western, taki tytuł nosi ta kompozycja. Zapowiadałam, że dzisiaj na naszej antenie jeszcze w audycji Dobrego Dnia relacja z festiwalu Nowe Horyzonty, festiwalu filmowego, choć nie tylko, o tym więcej kwadrans przed godziną 11, a ja w temacie filmów pozostając muszę się z Państwem podzielić pewną ciekawostką, bo mam taką małą gratkę dla miłośników Shreka, właściwie osła ze Shreka, bo wczoraj świat obiegła wieść, że pojawi się film poświęcony właśnie tej postaci. Podobno wejdzie do kin pod koniec przyszłego roku. No, to jest piękna informacja. Po sukcesie Kota w butach myślę, że to będzie produkcja, która osiągnie jeszcze lepsze wyniki i tak coś czuję, że to może być naprawdę zabawny film. Pytanie, kogo usłyszymy w polskiej wersji, kto zastąpi Jerzego Sztura. Jeśli mają Państwo jakieś typy albo chcieliby kogoś Państwo usłyszeć, no to proszę do nas pisać. Dobrego dnia, @polskieradio.pl. Jestem bardzo ciekawa Państwa dubbingowych typów. Czy to będzie Maciej Sztur, czy ktoś zupełnie inny? Przekonamy się w najbliższym czasie. Jakby co? Czekamy na Państwa wiadomości. A teraz na naszej antenie Radiohead i Just. Zapraszamy do reklamy. Lato na ryneczku Lidla to okazja, by zanurzyć się w smaku słodzonych słońcem owoców i świeżych warzyw. Wszystko do smakowania lata znajdziesz na ryneczku Lidla. Już dziś polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A winogrona jasne luzem, cena przed obniżką 16,99. Teraz tylko 8,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie, zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło. Jak lato, to podróże. Jak podróże, to kierunek Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór części i akcesoriów do przyczep kempingowych. Przygotuj się na długie i krótkie wycieczki. Jak tak, to Allegro. Jeszcze nie śpisz? Jutro egzamin, przerabiam żylaki. O, ja mam ten problem. Co powinnam brać? Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Marian, rower kupić najlepiej w Media Expert, Barbara. A faktycznie, a jakie ceny? No, jakie rowery, Cross, Romet, Indiana. O, ładne. I dużo, dużo elektryków. A i te kaski Abus mają. No, kup sobie, kup. Teraz w Media Expert wielka wyprzedaż. Rowery MTB, miejskie, trekkingowe, crossowe i elektryczne, znanych marek w super cenach. Znajdziesz w Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze już prawie 10:30 i to jest czas na cotygodniowy cykl Michała Margańskiego, w którym dziś będzie królowała pauza i cisza. Przyjaciel, dźwięk. Na początku naszego spotkania sięgam do archiwów McCallum Theatre w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych, czyli teatru i jednocześnie sali koncertowej. W 2010 roku owa instytucja udostępniła nagranie z 1952 roku, w którym prezentowany jest słynny utwór Johna Cage'a 4:33. And now a performance of John Cage's 4:33. Please welcome our soloist, William Marks. Już jest. Przed nami czarno-biały film. Na scenie stoi fortepian Steinwaya. Właśnie zasiadł przy nim William Marks i już za moment wykona dzieło Cage'a. 4:33 to, przypomnę, utwór na dowolny instrument skomponowany wyłącznie z samych pauz, co oznacza, że przez 4 minuty i 33 sekundy nie brzmi żaden instrument. Teoretycznie jest to cisza. W praktyce, pomijając już fakt, że nie ma czegoś takiego na Ziemi jak cisza absolutna, to jeszcze, jak Państwo słyszą, trudno o ciszę nawet w trakcie tego przywoływanego koncertu. Paradoksalnie okazuje się, że tym utworem stają się przypadkowe dźwięki pojawiające się w trakcie owych 4 minut i 33 sekund. O tym utworze od lat rozprawiają muzykolodzy, filozofowie czy psychoakustycy. Przywołuję dziś ów koncept, ową kompozycję Johna Cage'a, ponieważ wymaga ona od zgromadzonej publiczności stosownego zachowania. Takiego jak w trakcie koncertów w filharmonii. Siedzimy i nie odzywamy się do siebie, a nasz wzrok skierowany jest na scenę. I tu pojawia się pytanie, czy jesteśmy w stanie pomilczeć się ze sobą przez te 4,5 minuty? W warunkach filharmonii to niejako oczywiste. Jest łatwiej, ale w domu? We wspólnej ciszy przez 4 minuty i 33 sekundy? Jeśli to zbyt trudne, to włączmy jakiś utwór, bo przecież o to w tym chodzi. Chodzi o wspólne słuchanie. nie mówienie, nie przerzucanie kanałów pilotem, nie koncentrowanie się na czymś innym, nie wykonywanie żadnych czynności, tylko skoncentrowanie się na dźwięku. Polecam Państwu taki mały eksperyment, który może przynieść kilka ważnych rzeczy. Po pierwsze, właśnie podczas wspólnego słuchania, wspólnego milczenia, łatwiej o koncentrację słuchową. Wspólne słuchanie, wspólne niemówienie pozwala również wyjść ze strefy przebodźcowania. Ułatwia nam też późniejszą koncentrację, niekoniecznie na muzyce. Daje wreszcie coś jeszcze, mianowicie lepsze poznanie drugiej osoby, bo właśnie w trakcie wspólnego słuchania doskonale poznaje się ludzi. Wspólne słuchanie jest nieco podobne do wspólnego milczenia, znacznie bardziej wyrazistego przykładu, że już nie wspomnę o ćwiczeniu samego słuchu. Zacznijmy od jednego utworu, takiego trwającego właśnie 4 minuty i 33 sekundy. Czy jesteśmy w stanie to wspólnie wytrzymać? Jeśli tak, to po zakończeniu warto się zastanowić, jak wiele zapamiętaliśmy z tego utworu. W przypadku trwającej wciąż jeszcze kompozycji 4:33 zapamiętamy pewnie kichnięcia, chrząknięcia i to wszystko, co robimy w ciszy podczas nietypowej sytuacji. Ale zaraz. Mr. William Marks właśnie kończy już swą grę, nie grę, a ja uciekam, proponując jeszcze na zakończenie pewną zasadę, która panuje u mnie w domu, że włączonego utworu nie przerywa się w trakcie. Podobnie jak w filharmonii. Nie przerywa się utworu 4:33. O tym, jak wpływa na nas cisza i wspólne słuchanie, mówił Michał Margański. No to my teraz posłuchamy muzyki w całości, bez przerwy, bo muzyki się nie przerywa. Blauka i Fason, to przed nami. Tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję.

mi znać. Jak coś będziesz wiedział, daj mi znać. W piątki leżę w wannie. No, to jest całkiem dobry pomysł na takie deszczowe dni, nawet wtorkowe. Na zegarze kwadrans do godziny 11. Fajny film. Wydarzeniem dnia dzisiejszego na trwającym właśnie Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi bez wątpienia będzie pokaz dokumentu Macieja Drygasa Pociągi oraz spotkanie z jego autorem. Do soboty Kazimierz Dolny nad Wisłą odwiedzi jeszcze wielu innych twórców filmowych właśnie po to, by spotkać się z publicznością. Z Marcinem Radomskim, rzecznikiem prasowym festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Festiwalowych atrakcji wciąż wiele i ciągle dla wielu osób pewnie premierowe filmowe pokazy. Takie projekcje będą miały miejsce w najbliższych dniach. Rzeczywiście i takim ważnym filmem pokazywanym na festiwalu przedpremierowo są Pociągi Macieja Drygasa. Nagroda główna na festiwalu ITWA w Amsterdamie. Bardzo dobry film opowiadający o wydarzeniach XX wieku, o ludzkiej naturze, sile umysłu. Fan footage, czyli film zrealizowany z materiałów archiwalnych. No właśnie to warto podkreślić, bo to nie jest taki klasyczny dokument nakręcony właśnie przez Macieja Drygasa, tylko to jest inny rodzaj, no myślę, że żmudnej pracy. Tak, żmudnej pracy. Rzeczywiście 46 archiwów filmowych świata on odwiedził. Z nich wybrał te fragmenty, tworząc jeden film właśnie taki zabierający nas w podróż. Przyglądamy się sobie samym, bo tak ten film jest przez niego skonstruowany. I będzie spotkanie z Maciejem Drygasem, wybitnym dokumentalistą, który opowie o pracy nad swoimi filmami. To oczywiście jedna z wielu filmowych propozycji. Są też wśród wielu w tym roku dokumentów oczywiście premierowe fabuły. Albo te, które wciąż jeszcze miała szansę zobaczyć tylko niewielka publiczność. Tak, i tutaj mamy kilka filmów. Takim chyba najbardziej wyczekiwanym przez publiczność są Trzy miłości Łukasza Grzegorzka. Twórcy tego filmu, reżyser, producentka i aktorka Marta Nieratkiewicz przyjadą do Kazimierza i opowiedzą o tym ciekawym filmie, jak to mówi tytuł, o miłości. Trzy miłości to również tegoroczny kandydat do nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, ale to dopiero we wrześniu. Jeśli chodzi o tegorocznych gości poza wspomnianymi, jeszcze jest kilka osób, których obecnością na pewno będziecie się cieszyć do końca festiwalu. Tak, między innymi Jan Englert, Beata Ścibakówna, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski. Oni przyjadą z filmami Skrzyżowanie, między innymi, oraz filmem Błazny. Też warto wspomnieć, że mamy retrospektywę filmów Krzysztofa Krause i Joanny Kos-Krause i przed nami pokaz filmu Dług i spotkanie z Jackiem Borcuchem, który zagrał jedną z głównych ról w tym filmie. No właśnie, to już dosyć odległa historia i myślę, że dawno nie wracaliśmy do filmu Dług, który no swego czasu naprawdę był takim tytułem obowiązkowym, więc to jest szansa dla młodych odbiorców, by zapoznali się z tym kinem, ale też trzeba dodać, że Krzysztof Krause to reżyser, który bardzo związał swoje losy z Kazimierzem Dolnym. Tak, bardzo lubił przyjeżdżać do Kazimierza Dolnego, pracować tutaj i też został tutaj pochowany właśnie ze względu na to, jak bardzo cenił to miejsce. Rzeczywiście Krzysztof Krause, jego filmy nie są przypominane, a to są bardzo ważne, dobre filmy. To są najlepsze filmy tego przełomu lat 90. i 2000. Dług, Plac Zbawiciela, takie filmy mówiące o transformacji, o społeczeństwie, o nas samych. Przed nami jeszcze kilka festiwalowych dni, kiedy poznamy laureatów, bo i tacy też będą. Finał za kilka dni, 2 sierpnia, w sobotę wieczorem, gala zamknięcia festiwalu. I pokaz filmu Diamenty oraz pokaz nagrodzonych filmów krótkometrażowych, ale w sobotę ostatniego dnia też na przykład ciekawy film dokumentalny Bałtyk i spotkanie Igi z Igą Lis. Tak. Czyli autorka będzie na miejscu. Tak, przyjedzie i będzie opowiadała o tym filmie. Z Marcinem Radomskim, rzecznikiem prasowym Festiwalu Dwa Brzegi, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, z którym jutro o tej porze usłyszymy się właśnie z Kazimierza Dolnego. No to zachęcamy do słuchania, a teraz słuchamy grupy Blur, Coffee and Tiffy.